NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Het is dinsdag Prinsjesdag met een demissionair kabinet. Een tsunami aan zwevende politici. En een premier die houdt van het Kamerlid dat hem wegstuurde. Mocht u door het boompje verwisselen het bos niet meer zien? Wij leggen u zometeen geduldig uit hoe het zit. Ook of het binnen afzienbare tijd nog wel goed komt met het onderwijs. Want als het zo doorgaat, kan niemand over 100 jaar meer lezen of schrijven. En tenslotte, en nu haal ik de lage ironie er echt af. Hoe hou je de school veilig als de maatschappij verhardt? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal Sydney Dijkers. De Europese commissievoorzitter von der Leyen gaat morgen naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Ze komt op uitnodiging van de Italiaanse premier Meloni. Afgelopen week zijn op Lampedusa bijna 200 bootjes met 8500 migranten aangekomen. Ze hadden de oversteek gemaakt vanuit Tunesië. Met dat land sloot de EU onlangs een migratiedeal. In ruil voor geld zou Tunesië vluchtelingen tegenhouden. Die deal is nog niet van kracht en de Italiaanse premier Meloni wil dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Op meerdere plekken in de wereld komen mensen samen om Mahsa Amini te herdenken. De jonge Iraanse vrouw stierf vandaag precies een jaar geleden, nadat ze door de Iraanse moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. De dood van Mahsa Amini leidde tot maandenlange protesten in Iran tegen het streng islamitische regime. Onder meer in Nederland wordt vandaag bij Amini's dood stilgestaan. In Iran is de vader van de vrouw kort opgepakt. Hij zou te horen hebben gekregen dat hij de eerste sterfdag niet in het openbaar mag herdenken. In Udel in Gelderland zijn vanochtend opnieuw twee dode schapen gevonden. In de Veluwse dorpen Elspeet en Udel is de onrust onder dierenhouders groot. Sinds vorige maand zijn in het gebied 41 schapen doodgebeten en raakten 37 gewond. Blijkt uit cijfers van Bij 12, de organisatie die voor de provincies de wolvenschade afhandelt. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de wolf ook echt verantwoordelijk is voor de aanvallen, zoals de dierenhouders vermoeden. De nieuwe lijsttrekker van Bij 12 is Edson Olf. De Rotterdammer is de opvolger van Sylvana Simons, die na de val van het kabinet bekendmaakte dat ze niet verder wil vanwege gezondheidsproblemen en gerommel in de partij. Olf is al enige tijd actief bij 1. Onder meer als wijksraadslid in Rotterdam, bestuurslid en vicevoorzitter van de partij. Het weer nog. Vanavond en vannacht enkele buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen start ook met buien. Later is er meer zon en dan wordt het zo'n 24 graden. En het verkeer bij Nant Zwaan. Hoe zit het op de weg? Nou, op sommige plaatsen blijft het verkeer vastlopen door wegwerkzaamheden. Op de A1 is dat het geval. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken daar nu 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A28. Op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar stond een kapotte auto stil nabij knooppunt Leenderheide. Die is net weggehaald. Het oponthoud vanaf Leende is nog wel zo'n 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met een half uur oponthoud door een gestrand de auto op de parallelbaan. En op de A27 van Utrecht naar Breda, daar wordt dit weekend weer uitgebreid aan de weg gewerkt bij de brug bij Gorkum. Daar is maar één rijstrook vrij en het levert file op vanaf Noordeloos 5 kilometer met een half uur vertraging. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op diverse heerlijke marktmaaltijden uit eigen keuken. Nu de tweede voor de halve prijs. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden en nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw, met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar. Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende dappere denkers vormen vandaag de kring. Parlementair verslaggever voor de NRC, Petra de Koning. Onderwijscolumnist voor de Volkskrant, Aleid Truijens. En cultureel antropoloog en sociale veiligheidsdeskundige Aniek Verhagen. We beginnen traditiegetrouw uiteraard met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Hou je nieuws even vast, want Gio Lippens zit helemaal klaar om te vertellen hoe het gaat bij de Vuelta. Is het spannend, Gio? Jazeker, het is de ene laatste etappe van deze ronde van Spanje. Heeft 3 weken geduurd, 1 van de 3 grote ronden met de Tour en de Giro. En het is spannend in die zin dat we 3 man hebben uit dezelfde ploeg die op de podiumplaatsen staan. De eerste 3 plaatsen. In het algemeen klassement. Sepp Kuss, de leider. De meesterknecht ook eigenlijk van Primoz Roglic en van Jonas Vingegaard. Eigenlijk de man die niet hoorde te winnen. Maar ja, hij staat nu eenmaal bovenaan. En ze zullen er alles aan doen bij die ploeg om hem in die rode trui, dus in die leiderstrui te houden vandaag. In een hele lastige etappe met heel veel klimmetjes. 4000 hoogtemeters. En voorlopig gaat alles prima voor Sepp Kuss. De Amerikaan, de eerste Amerikaan sinds 10 jaar die weer de Vuelta zou kunnen winnen. Jonas Vingegaard staat tweede op 17 seconden in het klassement. En Primoz Roglic derde op 1.08. En de eerste man die niet in die ploeg van Jumbo-Visma rijdt, Juan Ayuso, die staat op de vierde plek op 4 minuten. We hebben een hele grote kopgroep. Een kopgroep van op dit moment 24 man. Met een paar prachtige namen erbij. Remco Evenepoel, 3 etappes al gewonnen. Wout Poels zit daarbij, de Nederlander. Wilco Kelderman zit erbij. Verder Bardet. En we hebben nog een aantal mannen die al eerder een etappe wonnen in deze ronde van Spanje. Lennart Kemna, Rui Costa en Andreas Kroon. Kortom, een hele sterke kopgroep. Die gaan het uitmaken wie de etappe gaat winnen. Want ze hebben 9,5 minuten voorsprong op het peloton. Waar het tempo wordt geleid door de ploegmakkers van Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Dank je, Gio. We gaan naar dat rondje. Petra de Koning, ik heb een vermoeden waar jij het over gaat hebben. Ja, wat is jouw vermoeden dan? Nee, zeg het. Ik wil het hebben over de miljoenennota. Ja. Die is gisteren om 16:00 naar alle fracties in de Tweede Kamer gestuurd. Dus dat gebeurt altijd op de vrijdag voor Prinsjesdag. Dat zijn de plannen van het kabinet. Nu is gestuurd? Ik lees altijd dat het lekker zijn. Ja, nee, ze worden naar de fracties gestuurd. Die moeten het dan geheim houden tot dinsdag, totdat de koning de troonrede gaat voorlezen. Maar ja, vanaf het moment dat ze bij de fracties zijn, gaan ze natuurlijk lekken. In elk geval moet je daar als politieke redactie, vind ik, je best voor doen. Dus NRC, mijn krant, had het al heel snel echt rond 16:45. Leg nou even uit aan alle luisteraars. Hoe doen jullie dat? Kopen jullie om? Gebruiken jullie geweld? Is het verleiding en charme? Hoe doen jullie dat nou? Ja, daar ga ik dus echt helemaal niks over zeggen. Ah, je lijkt wel een politicus. Ja, je zit te veel in de laag. Dat moet ook echt. De Telegraaf had het ook heel snel, dat moet ik ook erbij zeggen. Ja, weet je, wij lopen er rond, je hebt goede contacten. Je moet er hard voor werken, je moet je best doen. En kijken of je het te pakken krijgt, zodat je je lezers snel kunt informeren. Dat ze niet hoeven te wachten tot dinsdag. Dat je het goed gelezen hebt, dat je kunt nadenken over de analyses voor de komende dagen. Wij vinden dat heel erg belangrijk. Nou, kom snel met je analyse. Ik begrijp dat armoedebestrijding hoog op de agenda 2 miljard, staat. Ja, dus eigenlijk een demissionair kabinet die komt met een beleidsarme begroting. Dus er moet heel weinig aan plannen instaan. Maar dit is wel een groot plan. 2 miljard om de armoede te bestrijden. Dus dat is wel, dat was ook het nieuws gistermiddag. Ja. En dat is, dat gaat dan af bij de hogere inkomens, mensen met veel geld. Dat is het belangrijkste nieuws, ook voor de Telegraaf en ons. Oké, Aleid Truijens. Ja, nou, je had het over omkoping net. Ik wil Ruben Schild, heet hij. Een 22-jarige klokkenluider op Schildhuizen. Die is wethouder, die is gemeenteraadslid en commissielid voor de PvdA in de gemeente Dordrecht. En dat is de gemeente waar het bedrijf Chemours de afgelopen decennia de grond ernstig heeft vervuild. En dat bedrijf wordt nu aangeklaagd door de gemeente Dordrecht, Sliedrecht en nog 2 gemeenten. En nu heeft het bedrijf een poging gedaan tot schikking. En tot grote schrik van Ruben Schild hadden de gemeenteraadsleden daar wel oren naar. En dat vond hij zo verschrikkelijk dat hij het naar het programma Zembla heeft gelekt. Hè, dus weer een geval van nobel lekken. En hij heeft geheimhoudingsplicht, hè, als raadslid. En hij riskeert hiermee maximaal een gevangenisstraf van 1 jaar. Nou, dat zal zo'n vaart niet lopen, maar dat riskeert hij wel. En hij is ook meteen, dat is ook heel jammer voor zo'n jonge, enthousiaste jongen, uit de politiek gestapt. Want dit kan hij niet aan. En de burgemeester zal hem ook niet redden. Want ja, jongen, je hebt iets verkeerds gedaan. Dat kunnen we hier niet tolereren. Ja. Nou, maar wel complimenten van Aleid Truijens. Dat weer wel. Ja, dappere dodo. Ja. Nou, wie weet waar die nog terecht komt. Hij staat in ieder geval volop in de aandacht. En Aaron Brockovich is ooit een hele beroemde film geworden met Julia Roberts. Ook over iemand die zich bezighield met het redden van het milieu en vervuilde grond. Ja. Dus wie weet, kan nog heel goed met hem aflopen. Loopt soms met klokkenluiders ook heel slecht. Ja, ik weet die belanden in een lekkende caravan denk altijd positief, joh. Aniek Verhagen. Ja, mijn nieuws komt uit België. Daar zijn de afgelopen 2 dagen 6 scholen afgebrand. En de eerste 4 in ieder geval naar aanleiding van de verplichte seksuele voorlichting die gegeven moet gaan worden op scholen in België. En dan gaat het om 2 uur per jaar. En dat gaat over seksualiteit, relaties en emoties. Maar daar is zoveel ophef over ontstaan onder ouders dat waarschijnlijk een aantal ouders het heft in eigen hand hebben genomen. Brandstichting op deze scholen hebben verricht. En het interessante eraan vind ik dat het weer een voorbeeld is van waar scholen eigenlijk verplicht worden om een maatschappelijk of eigenlijk een opvoedthema in het onderwijs te brengen. Omdat we eigenlijk geen andere vindplekken meer hebben in de maatschappij om dit soort thema's bij jongeren onder de aandacht te brengen. En dat de school dus nu ergens in een positie komt te staan die niet meer gaat over het geven van goed onderwijs, maar eigenlijk alle verschillen in de samenleving via de school uitgevochten worden. En dat is denk ik een positie waar ook in Nederland veel scholen zich toch in bevinden, tussen alle verschillende opinies van ouders, maar ook vanuit de politiek heel veel spannende onderwerpen die de school binnengebracht worden, waar scholen iets mee moeten. Nou, daar gaan we het na zometeen het nieuws met jou ook over hebben. Ja. Maatschappij voor hart, hoe zorg je dan voor een veilige school? Zeker. Je hebt een mooie aftrap gegeven. Petra, je hebt volgens mij weinig vakantie gehad als parlementair verslaggever, want er was nul komkommernieuws. Ja, nee, het begon met de val van het kabinet op 7 juli. Toen was net het reces begonnen van de Tweede Kamer. Vanaf dat moment was het nieuws, ging achter elkaar door. We zijn wel als politieke redactie om de beurt met vakantie gegaan, want de campagne komt er ook nog aan op 22 november verkiezingen. Dus er wacht nog ontzettend drukke tijd. Dus ik ben 2 weken in Zweden geweest. Oh, gelukkig. Want jij hebt destijds ruim voor de val van het kabinet bij ons al voorspeld de val en het vertrek van Rutte en het vertrek van minister Wiersma. Toen ging iedereen ineens of weg of boompje verwisselen, wat ik net al zei in de aankondiging. Wij horen net in het nieuws dat Edson Olf het overneemt van Sylvana Simons. Ik had een beetje het gevoel dat Bijeen toch de Sylvana-partij was. Is er hoop voor Bijeen na Sylvana, denk je? Nou, ik denk dat deze Edson Olf het heel erg moeilijk gaat krijgen om Bijeen met die ene zetel in de Tweede Kamer te houden. Niemand kent hem. En Sylvana was inderdaad ontzettend populair bij heel veel kiezers van haar eigen, weet je, waar zij voor staat. Het wordt echt ontzettend moeilijk. Ik geef niet zoveel kans, maar ik wil niet elke keer allerlei voorspellingen gaan lopen doen. Want, dat ga ik dus niet doen. Maar het gaat heel moeilijk worden. Ja, okay. Voor Bijeen, denk ik. Dan, wat is dat voor virus dat de ene politicus na de andere verdwijnt? Volgens mij nog nooit gebeurd in de geschiedenis, toch? Ja. Deze exodus. Nou, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zegt vandaag bij ons in de krant, zo nu en dan is de politiek in de rui. En dan is er vernieuwing nodig, kennelijk. Weet je, dat gebeurt eens in de zoveel tijd. Het belangrijkste is natuurlijk dat er nu een eind komt aan het tijdperk Rutte. Dat heeft 13 jaar geduurd. Hij was 13 jaar premier, dus voor heel veel jongeren ook is hij echt de premier, en wie komt er dan na hem? En het hele politieke speelveld ligt open. Omtzigt met zijn nieuwe partij, die nog geen kandidaat heeft gepresenteerd, nog geen verkiezingsprogramma kennen we van hem. En hij staat wel al op 28 vandaag, geloof ik, 28 zetels in de peilingen. Het is een heel onvoorspelbare, spannende tijd, politiek gezien. Ik zei net ook al, Bijeen was een beetje de Sylvana-partij. Als je ook kijkt, de reden voor mensen om op Omtzigt te gaan stemmen zometeen, de mensen die dan geënquêteerd zijn, is zijn integriteit, zijn persoonlijkheid, de manier waarop hij politiek heeft bedreven, eigenlijk meer dan zijn ideeën zelf. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk, want hij moet zometeen wel degelijk met ideeën komen, met een lijst. Is het niet heel ongewis? Dat is het, zeker. En dat is ook inderdaad wat jij zegt. Je noemt het gevaarlijk, het is riskant. Hij komt met ideeën, dus mensen kunnen dan denken van, hé, maar daar ben ik het niet mee eens. En het is toch Omtzigt. Dus hij zal zich moeten uitspreken over allerlei thema's in debatten, in allerlei optredens. Dus dat kan nog best veel kanten uit. We weten ook niet, wie haalt hij op zijn lijst? Wat voor mensen zijn dat? Wat kunnen die? Het geldt eigenlijk. Ja, Aleid, ga je gang. Nou ja, ik ben het helemaal met je eens, Petra. Maar het geeft ook wel hoop op verandering. Hè? En om hem nu al neer te zetten als iemand, oh, die is overspannen geweest. Ja, vind je het gek, hij werd weggepest. Maar goed, hij is overspannen geweest. En hij heeft een bepaalde, zit al helemaal te kijken aan mijn onderwerp, sociale veiligheid. Denk ik, dat is ook een vorm van framing en self-fulfilling prophecy. Hè? Als je nu al gaat verwachten van, die man heeft niet de geschikte persoonlijkheid om dit te doen. Dat dus hebben wij niet gezegd, hè? Natuurlijk wordt het spannend, maar ik zelf put er ook wel hoop uit dat dit flinke omploegen van het politieke landschap en de rui. Hè? Ja, kennelijk dus, hebben kiezers. Ik vind het ook wel heel mooi wat er gebeurt. Ja, kennelijk hebben kiezers de behoefte aan, maar aan wat hebben ze dan precies de behoefte? Wat is het dan? Ook niet allemaal aan hetzelfde. Nee. Nee. Is het niet ook een beetje zo dat... ik geloof dat Cenk Willink dat heeft geschreven. Dat wij eigenlijk te hoge verwachtingen hebben van de politiek voor het oplossen van problemen die eigenlijk heel groot, heel complex en heel internationaal ook zijn. Ja, ja, als dat zo is, nou ga er maar aan staan, Pieter Omtzigt en alle anderen die zich nu hebben gemeld. Ik denk dat het druk op de lijsttrekkers bij deze verkiezingen groter zal zijn dan ooit. Er staan drie partijen staan er goed voor in de peilingen. De VVD, Omtzigt met zijn nieuwe partij. En, BBB? Nee, Timmermans. Timmermans, nee, ja, BBB de GroenLinks PvdA. Staat wat lager. Ja, staat iets lager. Tweede rij, zeg maar, samen met de PVV. Dus ja, maar dat kan nog alle kanten uit. Dus maak een fout in een debat of in een optreden. Zeg iets wat onderuit wordt gehaald door de ander. Het wordt heel erg spannend. Ja. Hoe denk je dat het voor Timmermans zal zijn om zich aan te passen aan Den Haag nadat hij zo dat internationale podium heeft gehad, waar hij met zijn talenkennis en zo natuurlijk ontzettend van geniet, internationale contacten. Gaat dat Haagse wereldje niet een beetje te claustrofobisch zijn voor hem? Nou, hij gaat daar zeker op getest worden door de anderen, verwacht ik. Weet je, wat weet jij van Nederland eigenlijk? Je bent hier zo lang niet geweest. Job Cohen moest voor de PvdA ooit antwoord geven op wat een brood kostte. En oh ja. Er zullen allerlei. Hij zal moeten laten zien dat hij Nederland gaat leren kennen, of dat hij Nederland al begrijpt, of dat hij het goed heeft bijgehouden. Daar zal hij flink op bevraagd worden, verwacht ik. En wat vind je van Yeşilgöz en haar open kiertje richting PVV? Ja, dat kan het politieke. Dat kan het de komende tijd ook natuurlijk heel erg spannend maken. Want de PVV deed nooit mee, waardoor een hele groep zetels niet mee optelde tot 76. Als hij opeens wel een serieuze partner is voor de formatie, dan kan dat ook, jeetje, opeens. Misschien krijgen we wel. Wat vanochtend heeft Wilders gezegd dat hij mee wilde doen. Dus misschien krijgen we wel een kabinet waar hij in zit. Hij gaat in elk geval misschien wel mee onderhandelen. Denk jij dat zij zo serieus is? Of zei ze dit alleen maar om mensen voor te zijn die zeggen je mag het niet afbaken? Ja, dat zullen we de komende tijd moeten zien. Nee, maar wat denk je? Je kent haar. Nee, ik ken haar nog helemaal niet zo heel goed. Want ze is toch ook wel vrij nieuw. Ze draait wel een tijdje mee, maar ze moet nog wel laten zien wat ze verder nog wil. Dit was een manier van haar om afstand te nemen van Rutte. Rutte heeft altijd gezegd, zolang ik de partij leid, ga ik dat niet doen. Tenzij hij sorry zegt voor de Marokkanen, minder Marokkanen uitspraak. Nou, dat wil hij niet doen. Zij heeft gezegd, nieuw begin, we gaan kijken hoe zijn programma is. Maar dus je denkt dat de kans wel degelijk bestaat dat ze het serieus meent, een coalitie met PVV en bijvoorbeeld BBB? Ja. BBB kan daarbij. Pieter Omtzigt heeft gezegd dat hij niet met de PVV wil. Maar goed, de hele campagne moet nog beginnen. En een Omtzigt met GroenLinks, PvdA, D66? Ja, je moet goed kunnen tellen. Hè? Wie zijn daar dan precies voor nodig? 76 zetels is wel veel in een versplinterd politiek landschap. En Omtzigt heeft geen zetels in de Eerste Kamer, laten we dat ook niet vergeten. Hè? En BBB heeft er 16. Dat is de grote troef van Caroline van der Plas. Mm. En een kabinet met een echt grote minderheid of een hele kleine minderheid in de Eerste Kamer is ingewikkeld. Dus BBB is wel heel handig, denken ze zelf ook, om erbij te hebben. Hoe belangrijk wordt deze campagne en hoe goed moeten we naar die debatten gaan kijken? Ja. Omtzigt heeft al het een en ander gezegd over wat hij wil van die debatten. Hè? Minder circus, meer inhoud. Ja, ik ben benieuwd of dat inderdaad gaat gebeuren. En dan moeten we heel goed gaan opletten en goed kijken. Er zijn nog steeds heel veel zwevende kiezers ook, hè? Heel veel, ja. Heel veel. Ik gaf een kwart. Ja, meer en zelf. Wat betekent dit voor jou zelf als journalist? Als je ziet dat er zoveel open ligt, ga je nog meer proberen om echt mensen te spreken te krijgen? Nog meer van wat willen ze nou echt? Hoe zit dat spel? Proberen de politici zich juist heel erg te profileren? Of proberen ze ook heel erg, net als met poker, hun kaarten tegen hun borst te houden? Om inderdaad, zoals Omtzigt heel erg op persoonlijkheid en stijl de kiezers binnen te halen. Hoe zie jij jouw taak tot aan de verkiezingen? Nou ja, heel vaak maken we aan het begin van de, als politieke redactie, aan het begin van de campagne allerlei plannen. Dat is nu heel ingewikkeld, want je weet niet hoe het loopt. Je weet niet welke strategieën we gaan zien en wie omhoog komt of juist weer naar beneden gaat. Dus we zullen gewoon heel goed moeten opletten, inderdaad. Met heel veel mensen praten, kijken wat de strategie is. Wat je nu al hoort, is dat ze partijen proberen om er een hele nette campagne van te maken. Elkaar niet al te hard aan te vallen. Dat de polarisatie, dat mensen daar genoeg van hebben, is het idee. Dus dat ze het goede voorbeeld moeten gaan geven. Dat een chique campagne, denk je? Ja, nou, dat is wat een aantal lijsttrekkers al hebben gezegd. Dat ze dat willen, dus gezien of dat lukt en hoe dat de sfeer bepaalt in de debatten. Ze zullen toch moeten proberen op te vallen. En dat vind ik wel een grote verandering. Met alle de rui die er nu gaande is. Waar je ziet hoe verhard de politiek is. Hoe mensen met elkaar zijn omgegaan. De taal die daar gebruikt werd. En als je dan kijkt wat er bijvoorbeeld inderdaad op scholen bij jongeren gebeurt. Het is een voorbeeldfunctie. Zeker. En die is echt aan het verschuiven. En daarin vind ik de rol die Pieter Omtzigt hierin neemt een hele interessante. En ik ben echt heel benieuwd, los van de inhoud van zijn partij, of het hem lukt om inderdaad met het nieuwe sociale contract daar een andere manier van omgang weer te creëren. Mm-hmm. Ik denk dat dat van belang is. Laten we het even verder nog hebben, hè, over die communicatie. 1964 schreef de Canadese communicatie-expert Marshall McLuhan de legendarisch geworden zin: "The medium is the message." Wat hij bedoelde is dat het communicatiemiddel en niet de boodschap die het draagt onderzocht moet worden. Maatschappijen worden sterk beïnvloed door de eigenschappen van de gebruikte media. Nou zijn welsprekendheid en overtuigingskracht altijd al belangrijk geweest voor politici. Daar is bijvoorbeeld aandacht voor op een hele leuke tentoonstelling. Wil ik even ook iedereen's aandacht voor hebben. De Julius Caesar tentoonstelling in het gloednieuwe Hartmuseum in Amsterdam. In de voormalige Ermitage. Daar wordt al gezien hoe belangrijk dat voor Caesar was. Als we nou kijken naar meer recente tijden. Een paar decennia geleden spraken politici vooral voor de krant. Dan was er veel ruimte voor complexiteit. Toen kwam de radio, de presentatie werd belangrijker. De tv moesten ze er ook lekker fris uitzien. Nu bepalen de socials voor een heel groot gedeelte het succes van de politicus. Wie goed is in korte, snelle grapjes of juist filijne provocaties scoort het best. Omtzigt wil dus andere televisiedebatten. We hadden vorige week Ernst Kuipers in de kring, een vakminister, die komt uit de volksgezondheid, de arts. En zit dus ook helemaal van binnenuit in de core business van zo'n departement. Is dat een goed idee? Omtzigt heeft al gezegd dat hij open staat voor meer vakministers. Is dat een goed antwoord op die snelle schreeuwerigheid van X, voorheen Twitter? Ja, een vakminister kan voor- en nadelen hebben. Weet je, als het Kuipers heeft inderdaad verstand van de zorg. Tegelijk is hij er ook onderdeel van. Hè? Hij is wel die man uit Rotterdam. Dus dat kan jou ook in een kamp zetten in die wereld. BBB heeft al allerlei kandidaten voor ministersposten gepresenteerd. Zo hebben ze Gijs Tuinman, die luitenant-kolonel is en de Willemsorde heeft. Hij heeft de heldenstatus. Hij zit nog gewoon bij Defensie. En als BBB gaat meeregeren, willen ze dat hij minister van Defensie wordt. Ja, we gaan het zien. Hè. Ik ben heel benieuwd of dat werkt of juist niet werkt. Dat kan ook alle kanten op. Tot nu toe is die Gijs Tuinman nog wel een opvallende persoon. Hij heeft een interview gegeven aan het AD deze week. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Maar daarin zegt hij is nummer 3 bij BBB. En hij zegt, je hoeft niet op mij te stemmen. Stem maar op Dirk Boswijk van het CDA. Een goede gast. En dan komen we... Daar snap ik helemaal niets van. Dat moet je me uitleggen. Hij heeft geen ervaring in de politiek. Weet je, hij denkt van. Nee, maar ik ken wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja. Maar wij van WC Eend adviseren Glorix heb ik nog nooit gehoord. Het is echt ongezien in Den Haag dat iemand van de ene partij zegt: stemmen op de andere partij, want die is ook goed. Ja. Hij zegt daarin ook: ik heb het VVD-programma gelezen, eigenlijk ook het topverhaal. En, hij is al aan het formeren nog voordat hij gekozen is. En Caroline van der Plas die belde mij toevallig en ik zit nu bij BBB. Maar het had ook wel een andere partij kunnen zijn. Nou, dit zijn nieuwelingen, dit zijn geluiden die je niet hoort. Misschien gaan we dit vaak horen van hele nieuwe, van de nieuwkomers in de politiek. Ja. Nou ja, dat zei ik. We hadden vroeger zwevende kiezers. Nu hebben we zwevende politici. Goed of juist niet? Of juist onduidelijk voor de kiezer? Nou ja, je kunt wel bedenken dat als iemand van de PVV overstapt naar BBB... invloed kan hebben op hoe mensen BBB zien. Van, hè, zitten ze dan daar tegenaan en twee mensen van jaar 21. Dus dat zal moeten blijken of dat BBB goed doet of juist niet. En niet alleen in de beeldvorming, maar ook inhoudelijk kan dat toch voor zo'n partij heel veel uitmaken. Hè? Ja, ja. Volgens mij worden de komende maanden voor jou ongelooflijk uitdagend. En Petra leuk, de Koning. Ik heb er zin in. Ja, goed zo, goed zo. Waar wij ook met z'n allen heel veel zin in hebben, is het komende nieuwsbulletin met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. De Europese commissievoorzitter von der Leyen gaat morgen naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Ze komt op uitnodiging van de Italiaanse premier Meloni. De afgelopen week zijn op Lampedusa bijna 200 bootjes met 8500 migranten aangekomen. En Meloni wil zelf de situatie laten zien aan von der Leyen. Onder meer in Nederland komen mensen samen om Mahsa Amini te herdenken. De jonge Iraanse vrouw stierf vandaag precies een jaar geleden, nadat ze door de Iraanse miraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg, volgens de regels. De PVV wil graag mederegeren in een nieuw kabinet. Partijleider Wilders zegt in de Telegraaf dat hij in een kabinet wil om wat te doen aan de asielinstroom. De PVV wil het liefst nog steeds een asielstop, maar als andere partijen dat willen, steunt de partij ook maatregelen om de asielinstroom te beperken, staat in het verkiezingsprogramma. En actrice en regisseur Wimmy Wilhelm is overleden. Ze is onder meer bekend van haar rol als wachtcommandante Els Peters in de politieserie Baantjer. Ze was ook de vaste regisseur van cabaretiers als Brigitte Kraandorp en Richard Groenendijk. Wimmy Wilhelm was 62 jaar. Het weer, Peter Kuipers-Munneke. Het is op veel plaatsen zonnig, maar in Limburg zijn een paar buien ontstaan. Die zijn daar niet ontstaan, maar die zijn vanuit Frankrijk en België daar naartoe gedreven. En dat komt omdat het in Frankrijk heel erg warm is. Nou, in die warmte is wat onweer ontstaan. En die buien die zijn dus nu naar Nederland onderweg. Dat betekent ook dat in de komende uren in het oosten van Brabant en in het midden en het noorden van Limburg af en toe een paar buien kunnen voorkomen. Ook vannacht zijn er dan wat buien, vooral in de zuidelijke helft van het land. Morgenochtend trekken die dan naar het noorden toe weg, via het midden en het noorden van het land. En dan wordt het vanuit het zuiden overal weer droog. Breekt de zon op veel plaatsen door en dan wordt het in het zuiden zo'n 5 of 26 graden. En in het noorden is dus iets langer wat bewolking en trekken die buien in de ochtenduren ook nog over. En daardoor komt de temperatuur daar iets minder snel, komt de temperatuurstijging iets minder snel op gang. En zitten we dan op temperaturen van zo'n 21 graden in de middag. Nou, maandag, overmorgen, dan hebben we ook zonnige periode. Maar in de loop van de dag gaat er dan weersomslag komen. Dat gaat gepaard met buien, met kans op onweer. Het wordt voor die buien uit nog wel 23 graden. Ja, en die weersomslag die zien we dan eigenlijk de rest van de week. En dan is het een stuk herfstiger dan wat we de afgelopen dagen hebben gehad. Het wordt dan nog zo'n 18 tot 20 graden, maar met flink wat buien. Slechts af en toe nog wat zon. En ook behoorlijk wat wind. Vooral op dinsdag is er kans op zware windstoten langs de kust. En ook woensdag is het heel ander weer dan nu. Van nazomer naar herfst in een dag of vier tijd. Verwaaide natte hoeden op Prinsjesdag, als ik het zo hoor. Dat is natuurlijk zo, hè? Prinsjesdag. Ja, dat is inderdaad goed om even die hoeden extra goed vast te zetten. Ja. Oké, we gaan naar het verkeer. Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer, zoals op het geval op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken zijn wegwerkzaamheden bezig. De weg is dicht. Momenteel voor de afsluiting 4 kilometer file vanaf Barneveld met ongeveer een kwartier extra reistijd. Dan wordt er ook aan de weg gewerkt op de A27 Utrecht richting Breda. Dit hele weekend is er één rijstrook dicht bij de Merwedebrug bij Gorkum. De vertraging is op dit moment 20 minuten vanaf Noorderloos. En tot slot nog naar de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Echteld een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is 10 minuten vanaf afrit Ochten. Mark Kloostra, ik hoor al heel veel lawaai om jou heen. Bij Feyenoord FC Heerenveen in de Kuip. Is het spannend daar? Ja, zeker, want de stand is nog 0-0. We zijn overigens pas net begonnen. En die herrie die hadden we 2,5 minuut geleden niet. Toen een minuut stilte voorafgaand aan deze wedstrijd voor de slachtoffers uit Marokko en Libië. na die aardbeving en die storm daar die de nodige schade heeft opgeleverd. En dat was een indrukwekkende minuut stilte. Daarna konden we gaan voetballen en dat is 2 minuten geleden begonnen in een wedstrijd nog zonder kans. Het kan voor Feyenoord een hele mooie week worden. Vandaag Heerenveen, dinsdag Celtic in de Champions League en dan zondag tegen Ajax. Maar het is een beetje de vraag hoe Feyenoord uit de interlandpauze komt. Vorig jaar kon trainer Slot dan bouwen aan zijn elftal. En allerlei patronen insluiten en zo. Maar ja, nu is de helft van zijn selectie international. Dus dat is een stuk lastiger. En toen kwamen Geertruida en Ueda ook nog eens terug met een blessure. En zat Jiménez met een jetlag. Maar goed, Geertruida en Jiménez spelen trouwens gewoon. Ueda is er lange tijd niet bij. En kan dus dinsdag in de Champions League niet spelen. En dat is wel een probleem, omdat dan Jiménez ook geblesseerd is. Of geschorst is. Nieuwkoop, over blessures gesproken, raakt op de training geblesseerd. Hij is er ook niet bij. Bij Heerenveen, Haaien en Webster geschorst. Bogdanović geblesseerd. Maar maakt oud Feyenoorder Sven van Beek zijn rentree na 9 maanden revalideren uitgerekend tegen zijn oude club. 3 minuten onderweg in een bomvolle Kuip, een zonnige Kuip, een benauwde en warme Kuip, 0-0. Gio Lippens, we gaan naar de Vuelta door. Hoe is het daar nu? Ja, daar zitten we in de laatste 20 kilometer van deze ene laatste etappe. 18,8 kilometer nog te gaan. De renners die zagen zojuist links een imposant klooster liggen. Het koninklijke klooster van El Escorial. Dat kennen we allemaal van de koningsgraven, van de tombes die daar zijn. In het Sierra de Guadarrama, in dat gebergte dat je daar hebt. Zo'n beetje rond de 1000 meter hoog met allemaal klimmetjes. Hebben we vandaag gehad in totaal 10 klimmetjes. 4000 hoogtemeters dus. Dus op papier een hele lastige etappe. Maar als je toch kijkt naar het wedstrijdverloop, is het niet echt heel spannend. We hebben een kopgroep van 21 man op dit moment. Ik heb de namen zojuist genoemd. Belangrijkste namen dus Remco Evenepoel, Wilco Kelderman en Wout Poels. Ook Geraint Thomas zit daarbij. En die hebben 11 minuten ruim voorsprong op het peloton. Waar ze eigenlijk niets anders doen dan de renners, de klassementsrenners, gewoon naar huis brengen. Naar die finish brengen. Morgen dan die slotetappe, die klassieke sprintetappe in Madrid, zoals we dat in de Tour de France ook altijd hebben, op de Champs-Élysées in Parijs. Daar verandert niks meer aan het klassement. Nee, de man die vanavond in het rood staat, in de leiderstrui staat op het podium na deze etappe, is ook de eindwinnaar van de Ronde van Spanje. Als er tenminste niks geks gebeurt. Hè. Valpartij kan natuurlijk altijd nog gebeuren. En zoals het er nu naar uitziet, er is een afspraak binnen die ploeg van Jumbo-Visma. Gaat Sepp Kuss, de man die zich jarenlang uit de naad heeft gewerkt voor zijn kopmannen, gaat dan eindelijk zijn eerste grote ronde winnen. Nog 17,5 kilometer. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met parlementair verslaggever Petra de Koning, onderwijscolumnist Aleid Truijens en sociale veiligheidsdeskundige op scholen Aniek Verhagen. Aleid Truijens, al jaren daalt de kwaliteit van het onderwijs. Zelfs meer geld leidde niet tot betere prestaties. Deze week kwam daar een treurig bericht bovenop. Na 3 coronajaren is het aandeel geslaagde scholieren in 2023 uitzonderlijk laag. Voor het eerst sinds een lange tijd behaalde minder dan 90% van de eindexamenkandidaten een diploma. Dan zeggen ze altijd, de beste stuurlui staan aan wal. Ah. Jij volgt de ontwikkelingen in het onderwijs al jaren heel kritisch voor de Volkskrant. Ik maak jou nu kapitein op het schip van onze regering. Wat zou je als eerste veranderen om ons onderwijs in Nederland weer op het niveau van toekomstbestendig kennisland op te tillen? Ja, niet voor niets, hè, ben ik al jaren stuurvrouw aan wal. Want ik ben een schrijvend en beschouwend iemand en ik zou een hele slechte minister zijn. Dat ten eerste. Maar als ik de minister zou mogen adviseren, dan zou ik ten eerste, het klinkt misschien gek, iets veranderen, iets heel fundamenteels veranderen. Dat de verantwoordelijkheid voor onderwijs die nu formeel bij de overheid ligt, maar in de praktijk bij de schoolbestuurders, dat zwaartepunt zou ik enerzijds meer naar de overheid, naar de minister willen krijgen, en anderzijds meer naar de leraren zelf. En die hele tussenlaag, ook wel eens de kleinlaag genoemd, van bestuurders en die vertegenwoordigd zijn in de VO-raad en de PO-raad en de MBO-raad, die macht zou ik willen verkleinen. Ah, minder managers, ja, meer de werkvloer zelf. En meer centraal sturing van bovenaf en meer eisen. Ja, wat er nu gebeurt is dat de daadwerkelijke leiding en verantwoordelijkheid en ook zeggenschap over wat er gebeurt ligt bij een wat eigenlijk werkgeversclubs zijn. En die hebben niet als allerhoogste prioriteit kwaliteit van onderwijs. Die moeten een bedrijf runnen, die hebben personeel, die moeten ouders tevreden stellen, die zoveel mogelijk diploma's uitreiken. Aleid, hoor je wat je zegt? Je zegt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Ja. Maar je zegt, de werkgevers in het onderwijs hebben niet de kwaliteit als hoogste prioriteit. Nee, er zijn heel veel goede bestuurders, hè, laat ik dat voorop stellen. Maar het systeem zit zo in elkaar dat zij als werkgever nog heel veel andere verantwoordelijkheid hebben. Zij krijgen een zak met geld, ook de lump sum genoemd. En daar moeten ze het mee doen. En die mogen ze ook naar eigen inzicht uitgeven. Okay. En bijvoorbeeld minder hoog opgeleide leraren. Er komen al steeds minder academisch geschoolde leraren in het onderwijs. Maar die zijn ook gewoon goedkoper. Dus die nemen een kleiner hapje uit die lump sum. En die zijn misschien ook wat gezegdelijker dan eigenwijze eerste graders. Dus er zijn allerlei. Het is heel lastig om... Dit is echt groot wat jij nu zegt. Ja, het is wel groot. Ja, om het kleiner te maken, ja. Zeg jij echt dat potentieel goede leraren, omdat ze zo duur zijn, minder sexy zijn voor het onderwijs? Nou, ja, waar het is nogal wat, hè? Dat het aantal academisch geschoolden neemt al sinds de autonomie van de scholen, hè, dus sinds de schoolbesturen het helemaal voor het zeggen hebben, daalt dat aantal academisch geschoolden steil. Dat is gewoon zo. Ja, het is heel lastig om. En sommige schoolbestuurders zullen dit ook helemaal niet vinden. En bijvoorbeeld op gymnasia zullen ze proberen om zoveel mogelijk wel eerste graders aan te nemen. Maar ze hebben ook een budget, hè? Daar moeten ze mee schuiven. En als je nou zegt, die verantwoordelijkheid, die macht moet eigenlijk weer meer naar Den Haag. Wat moet er dan in? Dit is zeg maar nou een heel belangrijk wat je zegt. Maar wat zou de eerste inhoudelijke verandering zijn waar Den Haag voor moet zorgen? Nou, als we even kijken naar wat er gebeurd is. Je kunt zeggen, na vele ministers, hè, van allerlei politieke partijen, ook PvdA'ers als Plasterk en Jet Bussemaker, maar ook Arie Slob van de ChristenUnie, die hebben dat afgehouden, weggeduwd. Van nee, dit is een heel mooi systeem. Verantwoordelijkheid bij de scholen. Maar ja, scholen, dat waren nooit de schoolleiders en de leraren, dat waren altijd de schoolbesturen. En je kunt zeggen dat Dennis Wiersma, een VVD'er, terwijl de VVD altijd heel erg die autonomie van het onderwijs heeft gepredikt, dat wonderlijk genoeg de eerste was die het een beetje deze kant op wilde laten gaan. Meer sturing, meer controle, meer kwaliteitscontrole via de inspectie. Is het hoofd van de inspectie ontzettend boos om geworden, Alida Oppers. Maar hij wilde dus de nadruk op basisvaardigheden en zwaardere rol voor de inspectie, zwakke scholen sluiten en schoolbesturen meer kunnen aanspreken op wanbeleid. Hij wilde die sterkere sturing zonder meteen het af te schaffen, hoor, die lump sum regeling. Maar het was de eerste minister die het een beetje die kant op wilde duwen. Dus jij vond het heel jammer dat hij zo hard schreeuwde dat hij weg moest? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Petra de Koning, wat vind je van zijn opvolgster? Ja, Marielle Paul, die ook een VVD'er, geldt in de VVD al een tijdje als een talent. Ze was Tweede Kamerlid, ze was daar heel hoog binnengekomen op 17. Vorig jaar heb ik haar een tijdje gevolgd voor de krant. Dus meegaan op werkbezoeken. Ik heb haar een paar keer gesproken. Het is wel een interessante vrouw. Ze is van Pakistaanse afkomst. Haar ouders komen daar vandaan. En ze vertelde mij dat ze praat heel keurig. En ze vertelde mij dat ze, toen ze 9 was, dat een vriendinnetje tegen haar zei van, jij praat als Beatrix. Toen zei ze, ja, aan mij zullen ze het niet horen dat ik niet uit Nederland kom. En zei dat vriendin, hè, maar je bent toch bruin? Hoezo? En ze praat eigenlijk nog steeds als Beatrix. Ik wil zo meteen van je horen, maar hoe ze dan tegenover het onderwijs staat. We gaan eventjes terug naar de Kuip. Mark, ze gescoord. Eerste kans. Ja, het is 1-0 voor Feyenoord. Eerste kans voor de Rotterdammers is meteen raak. En het is Luka Ivanušec die vanaf de linkerkant naar binnen dribbelt. En dan glijdend de bal naar de verre hoek stuurt. Stoppen, duikt er naartoe, kan er niet bij. En die bal valt heel mooi in het zijnetje binnen. 1-0 voor Feyenoord tegen Heerenveen. Ivanušec het doelpunt te maken. Gaat zij nu het beleid van Wiersma overnemen? Ik hoor jullie stiekem fluisteren tegen elkaar terwijl er wordt gevoetbald. Dat ze alleen maar op de winkel past? Ja, dat denk ik. En meer mogen we ook niet verwachten van haar momenteel. Ja, mijn verlangen gaat uit naar de nieuwe onderwijsminister. Bijvoorbeeld, stel het zou iemand worden uit de partij van Omtzigt. Dan kun je denken, sociaal contract. Nou, wat is nou bij uitstek een sociaal contract? Hè? Het liefste en meest dierbare wat je hebt, je kind, geef je uit handen aan het onderwijs. En dan hoop je maar dat het goed komt. En met die basisvaardigheden, met die kansen die het onderwijs voor jou in de maatschappij effent. Dat hoop je dan maar. Dus onderwijs is bij uitstek een sociaal contract. Dus ik hoop dat over een kleine schoolgeneratie verder ouders ook meer vertrouwen in het onderwijs mogen en kunnen hebben. Nog één inhoudelijk punt. Omdat kwaliteit omhoog gaat. Je krijgt 30 seconden van mij om te zeggen waarom het boek beter is dan het scherm. Het schoolboek? Ja. Nou, krijg ik daar 30 seconden voor? Ja, want Aniek zit heel erg op het puntje van de stoel. Die wil hem heel graag een bijdrage leveren. Je zou kunnen zeggen, kinderen, dat is een persoonlijk argument van mij. Kinderen zitten de hele dag al op hun telefoon. Dus het is heel goed dat ze ook vaardigheden krijgen in het gewone papieren boek. En onderzoekers hebben gezegd, het lezen van langere tekstgehelen en het begrijpen ervan, verbanden leggen, nadenken naar aanleiding van wat je leest, dat gaat allemaal beter met het papieren boek. En waarom? Dat weet ik niet. Dat moet je aan de onderzoekers vragen. Maar bepaalde dingen leer je gewoon niet van lezen op je telefoon. Dus dat is wat uit onderzoek blijkt. En er zijn nog heel veel andere argumenten om die kinderen gedurende de schooldag die telefoontjes in die zakjes te laten leggen. En die schoenenzakken. Dus dat... Onderwijsminister die durft weer verantwoordelijkheid te nemen zelf. En terug naar het papieren boek. Nee hoor, dat is veel meer. Ik zou veel meer, daar is Wiersma ook mee begonnen, de nadruk op die basisvaardigheden. Want dat is de grote ramp in Nederland. Die al 20 jaar gaande is. Maar bij de laatste metingen internationaal toch hele ernstige vormen aanneemt. Een kwart van onze 15-jarigen, ja, het is al vaker gezegd, maar hou je vast, is praktisch laaggeletterd. Een kwart. Hè? Die kunnen wel een beetje lezen, maar die kunnen niet goed genoeg lezen om in de maatschappij te functioneren, om formulieren te begrijpen, om overheidsinformatie te begrijpen, te kunnen mailen met elkaar. Een kwart. En dat is echt rampzalig. Dus is met die leesvaardigheid iets heel ernstigs aan de hand. Rekenvaardigheid gaat ook niet goed. Maar bij elk onderzoek, hè, je hebt PIRLS onder 10-jarigen en PISA onder 15-jarigen. Groot internationaal en heel betrouwbaar onderzoek. Daar zijn wij al jaren aan het dalen. En we zitten nu bij PISA in de onderste helft, in het domme rijtje. Nou ja, we zaten altijd in de top. Dus dat is heel ernstig, want met kunnen lezen begint alles. Het begint echt je hele maatschappelijk functioneren op je werk, maar ook sociaal. En je kinderen opvoeden, dat begint er allemaal mee. Ik ga naar Aniek. Want om goed te kunnen leren moet je je veilig voelen. We weten allemaal, hebben hersenonderzoekers ons uitgelegd, als je gestrest bent kun je niet goed nadenken. Je zei aan het begin van het programma al, onveilige scholen, alle problemen van de maatschappij komen op school terecht. Hoe kun je dan toch als rector het komende schooljaar een veilig schoolklimaat creëren? Ja, dat is heel spannend. Omdat eigenlijk natuurlijk de scholen, al die jongeren die de scholen binnenkomen, al die kinderen en ouders die scholen binnenkomen, die nemen mee wat ze in het land ontmoeten. En dat betekent dat je daar ontzettend veel verschillende meningen, overtuigingen, visies hebt. En dat betekent ook dat je als school dus daar ontzettend stevig moet gaan staan om te zeggen, dit is wat we hier van jullie verwachten. Dit is hoe we het doen. Dus het normaal maken wat de regels in een school zijn. Wat de afspraken in een school zijn. Oké, daar gaan we zo op in. Sorry dat ik je onderbreek, maar Er is weer iets gebeurd in de Kuip. Mark Loosdra. Ja, Feyenoord is lekker bezig aan deze wedstrijd. 16 minuten onderweg en het is al 2-0 voor de Rotterdammers. Mats Wiever na heerlijk klaarleggen van spits Jiménez kon door richting het doel van Noppert. En besloot de bal met binnenkant rechts langs de keeper te schieten. 2-0 voor Feyenoord. En dat na 17 minuten. 1-0 Ivan Nusec. En zojuist een verdubbeling door Mats Wiever. Giel Lippens, snel, de Vuelta. Wat is er gebeurd? Ja, 12 kilometer nog. Leuke ontwikkeling. Wout Poels won al een etappe in de Ronde van Frankrijk. Is weggesprongen uit de groep met favorieten vooraan. Tenminste, de kopgroep. Hij heeft onder andere Remco Evenepoel gelost. Maar hij heeft het wel moeilijk. Hij moet proberen dat gaatje te houden. Want het is nog 12 kilometer tot de finish. En bij hem zitten op dit moment Marc Soler en Lennart van Eetveld. En Evenepoel is in achtervolging. Ik ga terug naar Aniek Verhagen. Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat die veiligheid voor de leerlingen wordt gewaarborgd? Je zei net, ze moeten duidelijk zijn. Op waar moeten ze duidelijk zijn? Moet dat? Want iedere school heeft tegenwoordig op zijn website staan, wel, bij ons is het zo veilig, ja, maar dan kan er nog van alles gebeuren. Dus hoe gaan we, precies, dat handen en voeten geven? Nou, waar denk ik heel erg over gaat, is dat je samen verantwoordelijkheid draagt voor hoe het gaat in een school. Wie is samen? En samen is letterlijk iedereen in de school. Dus wat wij doen vanuit Kiva in het basisonderwijs, maar ook vanuit Grip in het VO, is heel erg werken met het team van wat is eigenlijk jullie norm? Wat dragen jullie uit? Want die leerlingen gaan niet doen wat jullie zeggen dat ze moeten doen. Nee, die leerlingen doen wat jullie zelf doen. Dus op het moment dat leraren of docenten zelf niet op tijd voor hun klaslokaal staan, dan gaan die leerlingen ook nooit op tijd komen. Dus wat je ziet is eigenlijk, en daarom refereer ik net al even aan de politiek, de norm die uitgedragen wordt in gedrag, die creëert eigenlijk de norm, ja, maar in de school. Even meer op scherp zetten. Ja, ik heb scholen gezien waar bijvoorbeeld de schoolleiding in bijvoorbeeld, ik noem maar wat, racistische incidenten geen partij durft te kiezen. Want ze zeggen, oh nee, straks komen we in de problemen. Dus ze doen heel vaag foute tekeningen waar de ene leerling op een gruwelijke manier iemand van een andere groep afbeeldt. Wordt door een leraar ingenomen. Er wordt niet ingegrepen, want eng. Straks krijgen we ruzie met ouders. Ja. We zien al welke politieke partijen nu misschien wel gaan meeregeren. Dus ook eng. Ja. En dat stel betekent, dat je bijvoorbeeld wil een diverse school waar geen racisme en discriminatie is. Hoe zorg je ervoor dat dat gewoon de norm is? Ja. Door dat vanaf dag 1 uit te dragen aan ouders, aan leerlingen. Op welke manier? Door, nou, letterlijk in je schoolgids, letterlijk bij de deur de 3 4 dingen die jij als school belangrijk vindt. En dan gaat het dus niet over regels en consequenties, maar dan gaat het over, zo gaan wij hier met elkaar om. En wat wij heel erg doen is met het team werken aan hoe ziet dat er dan uit. Want op het moment inderdaad dat jij iets laat lopen, dat er een racistische opmerking, of er wordt iemand uitgelachen, om wat voor reden dan ook, in jouw klas, en jij reageert niet, dan zeg je dus eigenlijk, dit mag hier. Ja. Dus het gaat over hoe reageren. En dat is echt wel spannend. Want van docenten en leraren wordt veel meer pedagogiek en opvoedkunde verwacht dan alleen maar het vak geven. Oké, ik wil zo meteen nog duidelijker hoe, ja, hoe, hoe. We gaan, ja, eerst weer naar Mark Kloostra. Ja. Want er gebeurt weer van alles bij jou. Van hoe, hoe, hoe, naar jee, jee, jee. En inderdaad 3 keer, want het is de 3e voor Feyenoord. Paisao schiet hem vanaf de rand van de 16 achter die arme Noppert. Die heeft 3 ballen tussen de palen gehad. 3 keer erin en dat is de keeper van Heerenveen. En na 20 minuten staat het 3-0 voor Feyenoord. En dan ging de mooiste aanval van de middag tot nu toe er nog helemaal niet in. Het was een minuut voor de 3-0. Maar goed, uitstel van executie voor Heerenveen wat dat betreft. 3-0 de tussenstand voor Feyenoord tegen Heerenveen na amper 21 minuten. Sorry Mark. Ik ga het even heel concreet maken. Ja. Bijvoorbeeld, wat ik zie op een school is collectief straffen. 1 leerling doet iets, een hele groep, ook onschuldigen, worden gestraft. Is dat een goede, ja, manier? Nee. Tenminste, wat mij betreft niet. En wat die school probeert, is eigenlijk die verantwoordelijkheid te laten dragen door die leerlingen. Want waarschijnlijk degene die het gedaan heeft, die komt niet naar voren. Want de groep beschermt iemand om een bepaalde reden. En dit is waar het precies om gaat. Wat wij eigenlijk aan het doen zijn in het onderwijs, is een leerlingen aan het leren hoe zij in een groep functioneren. En dat komt later de samenleving in. Dus waar het, als ik zeg samen verantwoordelijk, dan gaat het niet over steeds op incidenten reageren, maar dan gaat het eerst over vooraf eigenlijk met elkaar de afspraken maken. Dit is hoe wij het doen. Zodat je leerlingen en leraren legitimeert om als het gebeurt er iets van te zeggen. Wat is de rol van de ouders? Nou, de rol van de ouders is een hele belangrijke daarin. Want kijk, leerlingen of kinderen zijn loyaal aan hun ouders. Dus op het moment dat jij aan de keukentafel spreekt over school op een niet al te respectvolle manier, of als je kind thuis komt met straf en jij zegt wat een onzin, dan zeg je dus eigenlijk tegen je kind, jij hoeft de regels van de school niet te volgen. En dat betekent dat we leerlingen hebben lopen in een school die zeggen, ik hoef niet naar jou te luisteren. En dan wordt het echt heel moeilijk onderwijs geven. Ja. En wat er dus gebeurt is, op het moment dat je als team met elkaar zegt, op zo'n moment van het voorbeeld even terug naar de concrete, het voorbeeld van jij zegt, er wordt iemand uitgelachen, er wordt een tekening over iemand gemaakt. Wat we zien is dat dan leraren daar echt wel één op één met de leerlingen die het doen op ingaan. Maar wat we vergeten, ja, maar op ingaan klinkt zo ongelooflijk vaag. En dat is heel erg afhankelijk dus van welke school. Straffen of niet? Gewoon heel concreet nu. Dat is op het moment dat er een wet overtreden wordt of een schoolregel overtreden wordt, en regels zijn niet onderhandelbaar voor docenten en niet voor leerlingen, ja, dan volgen er consequenties. Dus één, maar duidelijk in de hele community, met zoals het in het bedrijfsleven zouden zeggen, alle stakeholders, leraren, schoolbestuur, leerlingen en ouders, spreek je regels af. Die moeten ergens komen te staan. Sowieso. Bijvoorbeeld op de website. Die moeten vanaf dag 1 worden duidelijk gemaakt, zoals wij met z'n allen een grondwet hebben. Ja. En dan, als je je er niet aan houdt, lik op stuk. Ja, en dan kom je bij het ongelooflijk ingewikkelde, wat natuurlijk in de politiek ook speelt, in het onderwijs ook. Er zijn een heleboel gedrag waar je geen lik op stuk beleid kan voeren. Als het gaat om relationeel gedrag, en dan noem ik even het kleine voorbeeld buitensluiten. Mm. Dat heeft ontzettend grote consequenties voor kinderen. Maar je kan niet kinderen verbieden om niet met een ander kind om te gaan. Ja. Je kan ik ken meisjes. We gaan afronden. Oh, we gaan echt afronden. We gaan afronden. Ja. Het is, ja. Ik kan er niks aan doen. Er is heel veel gescoord. Anders moet je een keer terugkomen. Ik kan er niks aan doen. Leuk voor Feyenoord. Slecht voor gesteund worden door hun directies. Hè? Precies. Dus Oké. Education is the way to move mountains, to build bridges, to change the world. Oh, wat is dit erg. NPO Radio 1. Vroege Vogels bestaat 45 jaar. En vanuit Museum Naturalis in Leiden lanceren we zondag Expeditie 10. Een nieuw initiatief om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met 10 dieren en planten in hun eigen omgeving. En dit is er alvast één. Dit weekend vindt ook de Nationale Egeltelling plaats. Wat kunnen we doen voor deze stekelige vriend? En verder, goed nieuws voor de zeearend en vleermuizen spotten op het schoolplein. Hij heeft best wel grote oren. Morgenochtend van 7 tot 10 op NPO Radio 1. BNN VARA met 45 jaar Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Koop voor morgen je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Ruitschade 's avonds? Wij zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. In Mediastorm kijkt Shaila Sitalsing terug op de mediarel rond Esther Ouwehand. Legt Suzanne Smit uit wat hekserij nou echt inhoudt? En praten we over de naderende Tweede Kamerverkiezingen? Of zijn het premiersverkiezingen? Mediastorm is er morgen om 17:30 bij Human op NPO 2. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl.